Na mosala na ngai elingi mwasi ya gentil mama. Soko ndimi balobi lobi a okay na yo. Mwasi oyo ayebinga nanu malamu te tito banda mama. Gentil nde elekanga ye sosoli bata kombo nyonso camarade na nga. Nayebisaka liboso tovanda na ye o nazali lokola mwasi ya nduba. Koyoka balobi te o na mosala na ngai elingi mwasi ya gentil. Mwasi oyo ayebinga nanu malamu te tito banda mama. Gentil nde elibata kombo nyonso camarade na ngai. Nayebisaka liboso tovanda na ye o nazali lokola mwasi ya ndumba. Koyoka balobi te o na mosala na ngai elingi mwasi ya gentil. Ayebinga nanu malamu te tito banda mama. Gentil nde elekanga ye sosoli bata kombo nyonso camarade na ngai. Nayebisaka liboso tovanda na ye o nazali lokola mwasi ya ndumba. Koyoka balobi te o na mosala na ngai elingi mwasi ya gentil. Kondimaka te o bamonaki navandaki ye ani mama yeba nazali moto na kati ya baro nakosala nini ye atako na simba yango lokolo lobani yokanga mawa nga nanu bandimanga te o nakosenga ani kaka konfianse baoyo bakoloba tala pamba tala pamba sukali wa makate o bamonaki navandaki ye ani mama yeba nazali moto na kati ya baro nakosala nini ye atako na simba yango lokolo lobani yokanga mawa nga nanu bandimanga te o nakosenga ani kaka konfianse baoyo bakoloba tala pamba tala pamba sukali wa ani mama yeba nazali moto na kati ya baro nakosala nini ye atako na simba yango lokolo lobani yokanga mawa nga nanu bandimanga te o nakosenga ani kaka konfianse baoyo bakoloba tala pamba tala pamba sukali wa